Illegal Studio 5-2-1-2 dla was. Chcesz ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj beat. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś. Chcesz ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj beat. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś. Chcesz ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj beat. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś. Chcesz ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj beat. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic. Mam dość patrzenia, jak zazdrość się zżera. Unikasz spojrzenia, twarz masz aż za dużo do powiedzenia. Nie obrażaj więcej, nie obrzucaj mięsem. Jak skoczy na pięcie, gdy spotkamy się w mieście albo na koncercie, patrz mi na ręce, bo za siebie nie ręczę. Nie jestem żadnym Niemcem, mówi Hans Franz Frenzel. Odłóż mikrofon i nie mów nic więcej. Zaciśnij pięści, dobraj dębiecki, a w konsekwencji wyniesie z lekcji. Jak nie splamić honoru, jak nie sprawić zawodu, jak coś zrobić dla zasady, jak poświęcić się dla sprawy. U mnie zawsze dumnie, choćby w trumnie dębiec. Siła w żyłach pływa, wygrywam i przegrywam. To proste gorzki, posmak troski z Polski. Zmień te wnioski i nagraj to potem. Raporty, rapoty, muzyka codzień i przedstaw niezbędna jak tlen. Tak, nie palę, a zgasnę, jasne, słucham, ma zasnę. Na słowa nie walczę, właśnie znasz mnie, patrzcie w inną mańkę. Wraźcie, skądś tą bojankę, masz mnie właśnie za kozaka na taśmie. Straf mnie, ty klasny, ty zgaszcie, właśnie ta. Przemyśl to, masz czas, by dojrzeć, wróć, by spojrzeć. Stań twarzą w twarz i pokaż, co masz. Pokaż, co masz. Chcesz ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj beat. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś. Chcesz ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj beat. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś. Chcesz ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj beat. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś. Chcesz ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj beat. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic. Słowa, co was prowadzą na ziemię, mowa, co wam zmieni spojrzenie. Co masz, to mów, ja nie cofam słów. Wierzę w to, co mówię, uwierz, mówię z przekonaniem. Zaangażowanie daję w to nagranie. Mocny tekst to lek na otrzeźwianie młodych Polaków na życiowym kacu. Pracuj lepiej nad sobą, ratuj, by się nie staczać, bo tu praca nie popłaca. Jak sam nie wymacasz, to wracasz niczym. Leżysz i kwiczysz tej dziczy na dzielnicy. Farciać, bo mam do wsparcia, do żarcia. Innym na starcie nie starcia, na starcia z kolejami życia, na torach tych czasów. By bez nowych adidasów dać radę nadążyć za biegiem wydarzeń. Ja mam perspektywy, ich się trzymam kurczowo. Też się masz, więc rusz głową i zrób coś z sobą, myśl przyszłościowo. By się śmiać twarz drogą, by stać twardo na ziemi jedną i drugą nogą, by móc pomóc wszystkim bliskim, co nie mogą. Na państwowym garnuszku nie jest kolorowo, nie jest kolorowo. 3,5 stówy, zasiłku 800, pensja. Recesja jest jak presja, stres, bo nie stać, żeby przetrwać płacz trudności przejścia. Z miejsca rodzi się agresja, nie jest tak? Trudno przestać o tym gadać. Sprawa jest jak zaraza, w konfrontacji trzeba się narażać. Nie uciekniesz, nie unikniesz, możesz to odwlec na swą niekorzyść, by potem polec i dać się dobić. Ta, nie wygram, nie podejmując rękawic. Co nie może zabić, to wzmocni baczność, przemyśl. Ta, spocznij. Chcesz ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj beat. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś. Chcesz ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj beat. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś. Chcesz ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj beat. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś. Chcesz ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj beat. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.